Gazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na ilikuwa ni burudani kemkem toka studio tangu pale kulikotamatika habari kwa ufupi katika lugha tatu, Kirundi, Kifaransa na Kiswahili. Na kwa sasa ni dondoo magazetini kama inavyokuwa kila Jumatatu ya wiki. Karibu mpenzi msikilizaji katika habari zinazoandikwa na magazeti ya Afrika Mashariki. Tuanze moja kwa moja na hapa nyumbani, na kabla ya kwanza mimi niita Omer Ndwayo, Eric Wimano Konaski Mitambo. Niseme karibu kwa mara nyingine. Mtoto afariki kufuatia mlipuko wa pipa la petroli lililofichwa, inaripoti Net Press. Vyanzo tofauti vinaripoti kuwa katika tarafa ya Gihanga, mkoa wa Bubanza, magharibi mwa nchi ya Burundi, mtoto alifariki asubuhi ya Machi 14 kufuatia pipa lenye petroli lililowekwa lilowaka moto katika nyumba iliyoko kwenye barabara ya 5 katika tarafa ya Gihanga, linaandika gazeti hilo. Kulingana na vyanzo hivyo, mhariri anaendelea kueleza, pipa hilo lilifichwa jikoni na driver wa taxi. Mtoto huyo mwenye umri wa miaka 12 alikuwa akiwasha moto ili kupika chakula. Wakati huo moto ulizuka ghafla. Mtoto huyo alifariki mara tu baada ya kufika kwenye kituo cha afya kilicho karibu. Dereva aliondoka na anatafutwa na polisi, linabainisha gazeti hilo linalotumikia mtandaoni kila siku. Ziwa Tanganyika lisiloweza kuepukika, ndicho kichwa cha habari cha gazeti la Burundi Echo. Hakika, anaeleza mwenzetu huyu, maji ya ziwa Tanganyika yanazidi kushika kasi. Tangu mwisho wa mwaka 2023 kumeshuhudiwa kupanda kwa maji ya ziwa hilo. Mmomonyoko wa ardhi unaosababishwa na mafuriko ya hapa na pale unatishia pakubwa miundombinu ya ufuo wa ziwa hilo. Kata za Kibenga, Kizingwe Nyabugete kumradi, Kajaga na sehemu ya Kinindo Magharibi ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na mafuriko ya ziwa hilo. Gazeti hilo linaangazia zaidi. Msimu wa mvua kubwa unaotarajiwa miezi miwili ijayo unaogopeka zaidi, alionya Bernard Sindayihebura, mtaalamu katika masuala ya mazingira, mipango ya ardhi na profesa katika chuo kikuu cha Burundi. Kutoka Burundi ni kupeleke wapi? Moja kwa moja huko Uganda, ambapo Umoja wa Ulaya waondoa Uganda kwenye orodha isiyoruhusiwa ya utakatishaji fedha. Hatua hiyo inajiri baada ya Uganda kuondolewa kwenye orodha ya kijivu na kikosi kazi cha kifedha mnamo Februari 2023 huko Paris, Ufaransa, kulingana na The Monitor, kwa kufuta nchi hiyo kutoka kwa orodha yake ya kuzuia utakatishaji wa pesa AML. Umoja huo wa Ulaya umeongeza uaminifu wa kifedha wa Uganda. Uamuzi huo uliwekwa katika kanuni yake iliyochapishwa Alhamis, ambayo ni ya lazima na inatumika katika nchi wanachama wake. Polisi wakamata wachochezi wa vurugu za APA wanaoshtakiwa kwa mauaji. Kulingana na Nile Post, operation shirikishi ya UPDF na polisi, UPDF ni jeshi la Uganda, imewatia mbaroni watu kadhaa waliohusika katika kupanga vurugu katika maeneo ya jumla ya APA na Pekele, kati ya jamii ya Wamadi na Wacholi. Ni katika wilaya ya Ajumani. Afisa wa habari wa UPDF wa kitengo cha 4, Kapteni Kato Ahmad Hassan, mnamo Machi 7 alisema kuwa vikosi vya pamoja vilikuwa vikifanya kazi katika kaunti ndogo ya Pakele vilimkamata David Guma Mori mwenye umri wa miaka 40 aliyepatikana na pinde pamoja na mishale 15 mikononi mwake. Gazeti la Nation linaandika kuhusu kifo cha mwanahabari maarufu wa NTV, Nation TV ama Nation Television, television ya Nation. Rita Tinina ambaye aliaga dunia mjini Nairobi. Leo asubuhi tumepokea habari za kusikitisha kwamba mwenzetu Rita Tinina mwenye umri wa miaka 46 ameaga dunia nyumbani kwake. Mwanzo na mwisho wa kunukuu alisema mhariri mkuu wa Nation Media Group Joe Ageyo. Polisi walisema kuwa huenda Bi Tinina alifariki akiwa usingizini. Mwanzo wa kunukuu alikuwa akiugua kifafa na alikuwa na homa kali ya siku 5 kulingana na historia ya afya yake kama ilivyotolewa na dada yake. Hakuna majeraha ya mwili yaliyoonekana, mwisho wa kunukuu, inaeleza ripoti ya polisi juu ya kifo hicho. Hadi kifo chake, Bi Tinina alikuwa mtayarishaji wa matokeo majukwaa ya utangazaji katika Nation Media Group. Anaacha nyuma binti wa umri wa miaka 8. Alijiunga na NTV kutoka KTN ya Standard Group ambako alijulikana kwa vipengele vyake vya habari vya kuvutia ambavyo mara kwa mara vilikuwa vikiibua mazungumzo ya kitaifa. Anakumbukwa kwa kuangazia kwa kina kesi ya Wakenya 6 katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague kwa madai ya majukumu yao katika ghasia za baada ya uchaguzi wa 2007 kwenda 2008 ambazo ziligharimu maisha ya zaidi ya 1133 na kusababisha zaidi ya watu 650,000 kuyahama makazi yao. Kuwagawanya polisi, kuwapa wasimamizi wa huduma ya polisi APS, yani Administration Police Service, majukumu ya zamani ili kudhibiti ukosefu wa usalama. Kindiki asema Wizara ya Mambo ya Ndani inataka polisi na utawala warudishe majukumu yao ya kitamaduni, ikitaja kuongezeka kwa uhalifu. Hati za kipekee zilizowekwa hadharani na gazeti la The Standard huibua hofu kuhusu vitisho vilivyokithiri vya usalama na majibu ya kizembe kwa shughuli za uhalifu baada ya kuunganishwa kwa vitengo vya polisi katika huduma. Ituri, wanawake wa kibinadamu wanachukizwa na migogoro ya kivita ambayo inazuia kuboreka kwa hali ya uchumi. Kulingana na ripoti iliyochapishwa kwenye wavuti wa Radio Okapi, wanawake hao wa misaada ya kibinadamu kutoka mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayofanya kazi katika jimbo la Ituri walifahamisha hayo Jumamosi Machi 16 wakati wa onyesho dogo ambalo waliandaa mjini Bunia kama sehemu ya mwezi wa Machi uliojitolea kukuza haki za wanawake. Wanasikitishwa na kuendelea kwa migogoro ya kivita ambayo wanasema inazuia wanawake wengi kufanya kazi za shambani na kuchangia katika kuboresha hali ya uchumi ya kaya zao. Baraza la Usalama la Sudan larejesha mamlaka ya jopo la wataalam kuhusu Sudan Machi 11, 2024. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mnamo Machi 8, 2024 liliongeza hadi Machi 12, 2025 jukumu la jopo la wataalam lililopewa jukumu la kusaidia makamati yake ya vikwazo vya Sudan kuomba ripoti ya mwisho juu ya matokeo yake na mapendekezo ifikapo tarehe 13 Januari 2025. Gazeti la Sudan Tribune linaandika kuwa wajumbe wa Baraza la Usalama walisisitiza juu ya ripoti za jopo la wataalam kuhusu Sudan kwamba watendaji wenye silaha wanashiriki katika kampeni kali za kuajiri na kutoa wito kwa wahusika wote wenye silaha kusitisha kampeni za kuajiri. Uamuzi wa baraza hilo kulifuatia wasiwasi juu ya mzozo unaoendelea na kuzorota kwa hali ya kibinadamu huko Darfur, na kutambua kwamba hali ya Darfur inaathiriwa pakubwa na mzozo unaoendelea nchini kote na hali mbaya ya kibinadamu. Kulaani vikali mashambulizi dhidi ya raia, kuenea kwa visa vya unyanyasaji na kingono na kijinsia, unyanyasaji wa kingono na kijinsia katika huko Sudani. Kufunga pengo la kijinsia katika sekta ya afya ya Rwanda, The New Times linaandika kuwa uwezekano leo ni kwamba ukiingia kwenye kituo cha afya utapokelewa na mhudumu wa mapokezi wa kike ambaye atachukua maelezo yako. Muuguzi wa kike anayetarajiwa kufanya tathmini za awali na pengine daktari wa kike wa kushauriana. Katika kipindi cha miaka 30 iliyopita, wanawake wamekuwa na jukumu muhimu katika ukuaji, maendeleo na wanawake na maendeleo na uendelevu wa sekta ya afya ya Rwanda, na wahudumu wengi kutoka mashinani kuanzia na wahudumu wa afya ya jamii wakiwa wanawake. Tanzania yafufua mpango wa kuweka lami barabara kuu ya Serengeti, linaripoti The East African. Serikali ya Tanzania inaomba idhini ya UNESCO kuboresha barabara ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti Kaskazini baada ya mpango wake wa awali wa kujenga barabara ya lami katika hifadhi hiyo kugonga mwamba. Serikali ilikuwa imepanga kati ya mwaka wa 2005 na 2012 kujenga barabara kuu ya lami kumradi, yenye urefu wa kilomita 452 kuunganisha Arusha kaskazini mwa Tanzania hadi Musoma kwenye mwambao wa Ziwa Victoria, lakini ikasusia mpango huo baada ya kufunguliwa kesi ya madai na vikundi vya ustawi wa wanyama vinavyopinga barabara hiyo. Serengeti, msemaji wa serikali Mabare Matinyi alisema mjini Dodoma Machi 10 mwaka huu kuwa serikali iliandaa waraka wa kitaalamu kwa ajili ya kuwasilishwa UNESCO ili kuomba kibali cha kupandisha kiwango cha lami na saruji barabara za ndani ya hifadhi hiyo. Naam, nilikuwa nimekuandalia mengi kuhusu michezo. Viwanjani sina jambo kubwa la kukuambia, kasoro kuambia tu Mwanasport limeandika nyingi kuhusu michezo, ikiwemo ile ya TFF kuipitisha Al Hilal kucheza ligi kuu bara, lakini pia ile ya Benchiha hesabu kali CAF. Hapo ni kwenye upande wa michezo. Kuna nyingine pia za kiutamaduni, wewe kasome pale. Huu ndio mwisho wa dondoo magazetini. Santeni kwa kuwa nami, sante pia kwa Eric Wimana kuwa nasi. Tuungane. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.